jakiejkolwiek substancji. Niestabilna błagica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, a Polska nie zamierza prowokować reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ostatni samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie. Polskie drużyny grają w ostatniej rundzie kwalifikacji do europejskich pucharów. O szczegółach za chwilę nasz dziennikarz sportowy. Polska szanuje granice i suwerenność innych państw, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym w kontekście wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Podkreślił, że polskie władze nie chcą naruszać granicy Białorusi i w ten sposób prowokować reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jak by to wyglądało, proszę sobie zadać takie pytanie, gdyby na przykład polskie służby mundurowe, aby dostarczyć żywność, przekroczyły granicę białoruską? Przecież o to chodzi właśnie panu Łukaszence. To byłaby od razu przyczyna do tego, aby ogłosić, że Polacy naruszają suwerenność Białorusi. To jest właśnie ten element prowokacji. My mówimy o kryzysie migracyjnym. To tak naprawdę jest kryzys polityczny, który się wiąże z perfidnym zachowaniem po stronie reżimu Łukaszenki, zmierzającym do tego, aby wywołać chaos w Unii Europejskiej. Straż Graniczna informuje, że minionej doby odnotowano 71 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią, zatrzymano 20 osób. Tymczasem Bruksela zapowiada, będą unijne sankcje wobec Białorusi za podsycanie kryzysu migracyjnego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka usłyszała od unijnych dyplomatów, że trwają prace nad listą osób, które zostaną objęte sankcjami. Z Brukseli Beata Płomecka. Na czarną listę mają być wpisani pracownicy służb granicznych Białorusi. To osoby, które uczestniczą w zorganizowanej akcji sprowadzania migrantów na Białoruś, a następnie ułatwiają im przejście na granicę z Litwą, Łotwą i Polską, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów i dodał, że te osoby uczestniczą w nieformalnej agresji na Unię Europejską. Przedstawiciele unijnych instytucji od kilku tygodni krytykują białoruski reżim za nieludzkie traktowanie migrantów i wykorzystywanie ich w wojnie hybrydowej przeciw wspólnocie. W lipcu o sytuacji na swojej granicy z Białorusią alarmowała w Parlamencie Europejskim Litwa, później Łotwa. Teraz na unijnym forum o działaniach Łukaszenki mówi Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Akcja ewakuacyjna zakończona. Dziś ostatni samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie. W sumie ewakuowano prawie 1300 osób, w tym ponad 900 Afgańczyków, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Niecałe 1100 osób to są te osoby, które ewakuowaliśmy do Polski z naszych, że tak powiem, polskich list. Dodatkowo było 185 Afgańczyków na potrzeby litewskie, które zostały przetransportowane bezpośrednio do Wilna i było tych 30 prawie współpracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego, było kilku Afgańczyków na potrzeby estońskie. We wtorek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych dotyczące sytuacji w Afganistanie i uchodźców. Na radę potwierdziła oficjalnie Słowenia, która kieruje pracami Unii Europejskiej. Polskie drużyny grają w ostatniej rundzie kwalifikacji do europejskich pucharów. Rozpoczęło się spotkanie o fazę grupową Ligi Konferencji, w którym Raków Częstochowa gra z Gentem. Jest aktualnie 0-0, a o 21:00 rozpocznie się mecz Legii Warszawa. O szczegółach tego spotkania Adam Malecki. Legia Warszawa ma szansę na awans do fazy grupowej Ligi Europy. By tak się stało, musi wyeliminować mistrza Czech, Slavię Praga. W pierwszym meczu na wyjeździe było 2-2, dziś trzeba wygrać. Jedną z bramek przed tygodniem strzelił Mahir Emreli. Przy Łazienkowskiej wszyscy oczekują, że napastnik z Azerbejdżanu będzie jeszcze bardziej skuteczny. Co na to sam piłkarz? Oczywiście od napastników oczekuje się, że będą strzelali gole. Dla mnie jednak najważniejsze jest zwycięstwo mojej drużyny. Najlepszym przykładem jest Olivier Giroud. Na Mistrzostwach Świata w Rosji nie mógł trafić do bramki rywali, choć zagrał we wszystkich meczach, ale pomagał drużynie i Francja została mistrzem świata. W dzisiejszych czasach napastnicy nie tylko strzelają gole, ich rola jest dużo większa. Dziś nieważne kto strzeli, byle wygrać. Jeśli Legii zdarzy się wpadka i przegra, zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji. Pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej o 21:00. Warszawa, Adam Malecki.

Free. Mam nadzieję, że Państwo nie będą dzisiaj alone i spędzą z nami najbliższą niecałą już godzinę. Jesień, jesień, kupę liści niesie, to już niebawem, no właśnie. Ale zanim to, warto przygotować sobie taki zestaw płyt idealnych na jesienne odsłuchy. Jeżeli miałbym coś podpowiadać, no to myślę, że warto mieć na uwadze ten album. Miss you as always, now from my pillow, alone in our room after dark. Think of you always, now from the highway, wishing out loud in my car. Love you as always, now from a distance. Temu. Rok 96 i TSS. To jest właśnie taka płyta, która chyba idealnie współgra z tym, co się dzieje teraz za Państwa oknem. Pewnie z tym, co będzie się też dziać za tym oknem za kilka tygodni. Kubek gorącej herbaty, kubek gorącej czekolady i tak zwane gitarowe najtisy. To jest, myślę, taki plan idealny na najbliższą jesień. A, no i nie powiedziałem, że to jest projekt Secret Stars, czyli do konstelacji M. Myślę, że pasuje jak ulał. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, ale jesteśmy też na trójkowym Instagramie. Trójka_polskieradio, jak to mawia redaktor Kaczkowska, ławeczka. Trójka, ławeczka, Polskie Radio. Jesień jesienią, no ale mamy przecież jeszcze summertime. recenzent Fabrizio Lusso opisał ich jako mistrzów kreowania muzyki lo-fi, którzy przekraczają granice między synth-popem, cold-wave'em, post-punkiem w oszałamiającej i zaraźliwej mieszance gęstych, zimnofalowych bitów. No pięknie to powiedział. No a skoro o zimnofalowych dźwiękach mowa, to się bardzo dobrze składa. Twins za naszej zachodniej granicy i ich ballada o śnie, The First Dream. A dzisiaj też miałem dziwny sen, rzadko kiedy je pamiętam, no ale dzisiaj śniło mi się, że cofnąłem się do roku 95 i przemierzałem ulicę swojego miasta. Miałem taką cichą nadzieję, że w tym śnie usłyszę też jakieś charakterystyczne utwory z roku 95, a okazało się, że sen wyprzedził nieco rzeczywistość, bo z tego co pamiętam, no niestety, słyszałem tylko współczesne kompozycje z różnych stron. No a tak wracając do utworów, które idealnie sprawdzą się na porę liściastą, no to proszę sobie zanotować tę nazwę. Georgia Chalmers i I Be Waiting. To jest płyta idealna nie tylko na nadchodzące jesienne wieczory, ale i do podróży pociągiem. Midnight Train, tak nazywała swój najnowszy album. Georgia Chalmers, która występowała również u boku Briana Ferrego. Tak się pięknie składa, że dzisiaj debiutuje w konstelacji M w Trójce. Tak właściwie to całkiem trafnie to sobie pani Georgia wymyśliła, bo połączenie słowa pociąg, train i nazwy tego utworu, czyli I Will Be Waiting, przyznają państwo, są jakby na miejscu. To tak przy okazji pozdrawiamy wszystkich podróżujących i czekających nie tylko na pociąg. Giant Drug z Los Angeles, z Kalifornii. No nie da się ukryć, muzyka ze Stanów potrafi nieźle namieszać. Potrafi wzbudzić projekcję wyobrażeń. Czasami w tej projekcji jawi się wielka amerykańska autostrada, charakterystyczne palmy z Los Angeles, a do tego wszystkiego przepiękny zachód słońca podczas jazdy takim wielkim amerykańskim samochodem. No, pan redaktor trochę się rozmarzył, ale ciekawy jestem, jakie państwo mają skojarzenia, słuchając takich dźwięków. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Długa droga, długa podróż przed nami, prawie 9 minut z grupą The Focal Nation. Thank you.

myśleć, że początkowo miała być to kompozycja akustyczna. To był tak właściwie pierwszy utwór, który stworzyli na album Stray. Utwór, który przeszedł największą chyba ilość transformacji. Zresztą zastanawiali się, czy w ogóle uda im się go skończyć, ale wpadli na pomysł, by nieco spowolnić całość, by dodać partię trąbki, by wpleść partię smyczków. No i tym sposobem po tych wszystkich dźwiękowych zabiegach stwierdzili, że to będzie idealny wstęp do albumu Stray. Grupa Bambara. Są takie utwory, które z jesienią kojarzą się jednoznacznie. Jeżeli chodzi o mnie, z całą odpowiedzialnością mogę Państwu polecić wszystkie płyty grupy Hate Rock bez wyjątku. Czekaliśmy na wiosnę, no ale są mirabelki, które ciągle przypominają dzieciństwo. Są na drzewie, są w słoiczkach, żeby cieszyć się w zimie podniebienie. Niby nic, ale bawią mnie takie rzeczy. Nie samą muzyką człowiek żyje. Taki list od pani Małgosi dostałem przed chwilą. Wszystkiego smacznego. Proszę ubierać się ciepło, bo noce robią się bardzo zimnofalowe. Po 21 na antenie Trójki Aleksandra Kaczkowska i po zachodzie słońca. Zofia Kruszewska i Mateusz Tomaszuk, a my słyszymy się za 7 godzin z hakiem. We pretend that